Dokładnie, w punkt. Minęła godzina 17, państwo słuchają Trójki. Czas na nasz serwis, który przedstawią Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. Będzie marsz, kontrmarsz i kilka zgromadzeń, ale szef MSWiA zapewnia, że 11 listopada policja nie dopuści do ulicznej konfrontacji. Dwa uniewinnienia w procesie dotyczącym wypadku w elektrowni Kozienice. Zginęły w nim 4 osoby. A w tym serwisie powiemy też o tym, dlaczego Norwegowie nie chcą filmu o Andersu Breiviku. Policja nie dopuści do ulicznej konfrontacji w Święto Niepodległości, zapowiada szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Mogłoby do niej dojść w sobotę, kiedy ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości. Oprócz niego w stolicy odbędzie się też kilka zgromadzeń, a także kontrmarsz antyfaszystów, na organizację którego zgodę wydał stołeczny ratusz. Ponad 6 tysięcy policjantów będzie 11 listopada pilnować bezpieczeństwa uczestników kilkunastu zgromadzeń w stolicy. Największy z nich to tradycyjnie Marsz Niepodległości, który jest zarejestrowany jako zgromadzenie cykliczne, mówił szef MSWiA Mariusz Błaszczak. A więc organizatorzy skorzystali z możliwości, jakie daje zmieniona ustawa o zgromadzeniach. Jest to ustawa o rozwiązywaniu konfliktów społecznych. W Warszawie odbędzie się także kontrmanifestacja przeciwników marszu w bliskiej odległości od niego. Mamy ciągle duży problem z organizatorami. Mówił komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Pomimo wskazań policji zmierzających do poprawy bezpieczeństwa uczestników tegoż marszu, nie zastosowali się, nie uwzględnili naszych uwag i sugestii, pozostawili trasę marszu w starej lokalizacji, co w pewnym sensie może generować zagrożenia. Policja podkreśla, że mimo to służbom uda się zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom zgromadzeń tego dnia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Teraz wiadomość z ostatniej chwili. Aktywiści, którzy domagają się zaprzestania wszelkich prac na terenie Puszczy Białowieskiej, wciąż okupują budynek Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Negocjacje nie pomogły. Policja zapowiedziała, że jeśli protestujący nie opuszczą placu Generalnej Dyrekcji, zostaną wyprowadzeni siłą. I zmieniamy temat. Sąd uniewinnił kierownika budowy i osobę odpowiedzialną za sprzęt do pracy na wysokości oskarżonych o zaniedbania, które doprowadziły do wypadku w elektrowni Kozienice. W wyniku tego tragicznego zdarzenia zginęło 4 pracowników. Wyrok nie jest prawomocny. Szczegóły zna Anna Orzeł. Do tragedii doszło w grudniu 2013 roku. Podczas rozbiórki mierzącego 300 metrów komina urwała się platforma, na której było 4 mężczyzn. Żaden nie przeżył upadku. Śledczy ustalili, że w czasie montażu platformy popełniono wiele błędów. Zdaniem sędziego Michała Mańkowskiego ekspertyzy biegłych nie potwierdziły tezy prokuratury o winie oskarżonych. W żaden sposób ustalenia tych opinii nie przesądzały o odpowiedzialności. Prokurator Grzegorz Talarek zapowiedział już złożenie apelacji. Mieliśmy tylko ustne, skrócone motywy uzasadnienia takiej decyzji sądu. Tym niemniej prokuratorowi przysługuje środek odwoławczy w postaci apelacji i niewątpliwie z tego skorzystamy. Prokuratura wnosiła o wymierzenie kierownikowi budowy kary 2 lat więzienia w zawieszeniu na 5 lat, natomiast drugiemu z oskarżonych kary grzywny. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Od początku listopada na polskich drogach zginęło więcej pieszych niż kierujących pojazdami, alarmuje policja. I po raz kolejny apeluje o większą ostrożność. Do 8 listopada zginęło 22 pieszych, informuje Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej i jak mówi, w większości przypadków wina leżała po ich stronie. Przyczynami tutaj, co nas martwi, jest to, że piesi wychodzą za przeszkody, wchodzą na jezdnię w miejscu niedozwolonym, nie dają szansy na reakcję kierującemu. Oczywiście zdarzają się sytuacje, gdzie to sami kierujący też powodują wypadki, ale znakomitą większość wypadków, które zarejestrowaliśmy w te 8 dni ostatnie od początku listopada, powodują sami piesi. A policjant tłumaczy, że piesi powinni wczuć się w rolę kierującego. Apeluje, aby zwracać uwagę, w jakich miejscach przechodzi się przez jezdnię. Dnia. Nie wolno wychodzić za przeszkody, nie wolno wchodzić bezpośrednio przed pojazd i chyba zapominamy o pewnej takiej przypadłości naszej. My myślimy jako piesi, że skoro my widzimy pojazd, to kierujący też nas widzi. Nic bardziej mylnego. Nawet przy zderzeniu z samochodem, który jedzie 50 km na godzinę, pieszy ma tylko 50% szans na przeżycie. A jest jeszcze policyjna rada dla kierowców. Prowadzący auto powinni rozglądać się i szukać pieszego nawet tam, gdzie raczej się go nie spodziewają. Szczególną ostrożność należy zachować jadące w nocy na światłach mijania. Norwegowie nie chcą filmu o Breiviku. A ponad 21 tysięcy mieszkańców tego kraju podpisało petycję przeciwko nakręceniu obrazu o masakrze, do jakiej doszło w lipcu 2011 roku na wyspie Utoja. Zginęło w niej 77 osób. Zdjęcia do filmu mają ruszyć w ciągu najbliższych tygodni. Przemysław Gołyński. Pomysłodawca kampanii przeciwko produkcji obrazu, Vegard Löken, twierdzi, że film powstaje za wcześnie i może gloryfikować fanatycznego mordercę, jakim jest odsiadujący wyrok 21 lat więzienia Anders Breivik. Film, którego produkcji podjął się amerykański Netflix, ma być ekranizacją głośnej powieści Jeden z nas, autorstwa norweskiej pisarki Åsne Seierstad. Jest dla nas bardzo ważne, by zrealizować film z poszanowaniem uczuć wszystkich, których ta tragedia dotknęła, powiedział gazecie Dagbladet reżyser filmu Paul Greengrass. Film, którego robocza nazwa nosi tytuł Norway, od norweskiego Instytutu Filmowego otrzymał niecałe 2 miliony euro dofinansowania. Będzie podzielony na 3 wątki. Mają opowiadać o powrocie do normalnego życia uratowanych z zamachu, kierowaniu przez polityków państwem w kryzysie oraz prawnikach, którzy musieli zapewnić terroryście prawo do rzetelnego procesu. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A w prawym narożniku pojawił się już Krzysztof Łoniewski. Prosimy o serwis sportowy. To, że jutro nasi piłkarze zagrają z Urugwajem bez Roberta Lewandowskiego, jest już pewne. Wiedziałeś o tym, Michał, prawda? Tak myślałem, bo uważam, że Robert zasłużył na odpoczynek. Też tak uważam. Nasi rywale też wystąpią bez swojej największej gwiazdy, czyli Luisa Suareza, ale to akurat wiadomo nie od dziś, a od dawna. Ale w ekipie gości zagra na przykład świetny obrońca Atletico Madryt Diego Godin i będzie mu brakować pojedynków z naszym kapitanem. Dla nas byłoby lepiej, gdyby zagrał. To kapitan, gracz wybitny, a my chcemy walczyć z najlepszymi, bo chcemy się jak najlepiej przygotować do Mistrzostw Świata. Wielka szkoda, że nie wystąpi to świetny napastnik, a ja lubię grać przeciwko takim. To sprawia, że ja podnoszę swój poziom i staję się lepszym piłkarzem. Mecz z Urugwajem jutro na PGE Narodowym od 20:45. Zapraszamy na relacje na naszej antenie. My gramy towarzysko jutro, dziś dwa pierwsze baraże o Mundial. Chorwaci spotkają się z Grekami, Irlandia Północna ze Szwajcarią i na Wyspach mają świadomość, że mogli trafić nieco lepiej. Irlandzkie media podkreślają, trafiliśmy na najwyżej notowaną ekipę z całej barażowej ósemki. Szwajcarze są na 11 pozycji w światowym rankingu, ekipa Michaela O'Neilla jest 23. Nie możemy zagrać zbyt spokojnie, to prawdziwa szansa, którą musimy wykorzystać. To wielka noc, a raczej możemy z niej uczynić wielką noc. Dla ekipy O'Neilla szereg dobrych wiadomości. Po kontuzji wraca pomocnik Sunderlandu Paddy McNair, chociaż szczerze mówiąc nie wiadomo, w jakiej formie będzie po niemal rocznej przerwie. Pytanie mniej w przypadku napastnika Jamie'ego Warda i obrońcy Aarona Hughesa, którzy powinni być wzmocnieniem. Pomocnik Steve Davis rozegra dziś swoje setne spotkanie w kadrze. Kluczem będzie równowaga, z jednej strony pressing, a z drugiej odebranie im przestrzeni, by nie mogli rozgrywać swobodnie piłki, a jesteśmy na tyle mocni, że potrafimy zadać im cios. Rewanż w niedzielę. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jutro w barażach Szwedzi zagrają z Włochami, pojutrze Duńczycy z Irlandczykami. Jeszcze zajrzymy do Mediolanu i sprawdzimy, co w Next Gen Finals, czyli w nieoficjalnych tenisowych mistrzostwach świata do lat 21. I na razie za nami jedno, ale niezwykle zacięte spotkanie, a w nim Koreańczyk Chung wygrał z Włochem Quincim. Przypominamy, że tu się gra na zmienionych zasadach, na przykład do czterech gemów wygranych w secie i bez przewag. Ciekawa sprawa. Ciekawie powinno też być w kolejnym serwisie sportowym, ten za 2 godziny i w Biegam, bo lubię, to już za kwadrat. Czekamy. W zasadzie powinien powiedzieć, doczekać się nie możemy. No ale kwadrans minie błyskawicznie, zwłaszcza, że po drodze będziemy w Żywcu. W Żywcu pogoda pewnie taka jak w pozostałej części kraju i o tym mówimy od wczoraj. Zachmurzenie całkowite, tu i tam przejaśnienia, czyli słońca jak na lekarstwo. Do tego trochę deszczu, trochę mrzawki, no i mgły. Uwaga kierowcy, dzisiaj ograniczą widoczność do mniej więcej 300 metrów. To będzie wieczorem i jutro rano. W nocy bez przymrozków, od 1 stopnia na północnym wschodzie do 6 stopni na zachodzie i południu. Jutro w zasadzie to samo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dokąd idziesz, Reneuszu? Do domu, do kina, Wojtechu. To do domu czy do kina? Teraz mam kino w domu, bo Saturn dodaje soundbary do telewizorów. Kino w domu? Poczekaj, wezmę popcorn. Tylko teraz w Saturnie dodajemy soundbary do telewizorów. Kup Smart TV LG 55 cali 4K Ultra HD klasa A z technologią HDR za 2899 zł, a w zestawie dostaniesz soundbar LG. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.

peklu je potažné sametem a biče na sebe si sami sobě upletem. Z rohu do rohu, z rohu do rohu, z rohu do rohu a dál už nemohu. Hlava se točí jako ve víru a tělo končí v černé díře vesmíru. Bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, je na bráně pekla vyryto. Na čele vypálen má bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zmiš na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zmiš na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Wracam z takiej konferencji, gdzie występował dr Kruszewicz i po prostu szacun. Chciałem powiedzieć, że facet przebija ściany i jest niesamowity. Także jutro zachęcam do słuchania, bo naprawdę warto. Warto wstać rano, bo spotkanie z doktorem Kruszewiczem za 15:07, ale uwaga, jestem umówiony z panem doktorem na godzinę prawdy. Tak więc jeszcze w listopadzie posłuchamy o historii jego życia, bo myślę, że to jest głównie ważne, żeby nam o sobie opowiedział. Na program zaprasza sponsor Brubeck, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Brubeck, your bodyguard. Trójka wraca do korzeni. A w naszym imieniu Magda Karczewska na rynku w Żywcu. Jeszcze raz dobry wieczór, Magda. Witam ponownie. Tak jak mówiłam, słuchacze się gromadzą. To nie jest tak, że nie mamy słuchaczy w Żywcu. Myślę, że mamy całkiem sporą grupę, nawet takich młodych. Ze mną Marysia. Dzień dobry. Dzień dobry. Marysia ma 9 lat i fantastyczny głos. Cześć Marysiu, powiedz Marysia, coś o sobie. Przed chwilą byłam w szkole muzycznej na rytmice. I po drodze do nas zajrzała, do naszego namiotu trójkowego z tatą i z młodszym bratem. Młodszy brat się troszkę nudził, tańczył nam tutaj do Jaromira Nohawicy na rynku, na płycie rynku. Marysiu, a co się robi na tej rytmice? Co to są za figury? Na rytmice pani gra nam na przykład różne rytmy, a my je powtarzamy klaskając je. Aha, a w piłkę nożną ty umiesz grać? Chciałabym, ale nie umiem. A właśnie. Nie bez powodu pytam o piłkę nożną, no prawda, tak, Michał? No tak, wiem, Magda, bo przecież teraz są ogromne emocje związane z występem naszej reprezentacji już jutro na Narodowym, ale także dziewczyny grają w piłkę, robią to naprawdę dobrze, a przecież w Żywcu jest bardzo dobra drużyna kobiecego futbolu. Czy miałaś okazję popatrzeć, jak one grają? Tak, piłkarki Mitechu zaprosiły mnie we wtorek na swój trening. Dwa sezony temu to był drugi wicemistrz Ekstraligi, czyli tej najwyższej ligi kobiecej piłki nożnej. Ale jak podkreśla trener pani, Robert Sołtysek, to jest ciągle piłka nożna amatorska. Na pewno brakuje takiego marketingu z prawdziwego zdarzenia, reklamy piłki nożnej kobiecej. Na pewno brakuje trochę pieniędzy, ale są kraje, gdzie piłka nożna kobieca jest bardzo popularna i no najlepszy przykład Olympique Lyon, który gra w Lidze Mistrzyń. Tak samo Skandynawia, bardzo mocno rozwinięta, Niemcy. Magdalena Chrzanowska, środkowa pomocniczka. My dużo też na tym tracimy, mniej przychodzi też do nas kibiców. Chociaż, no nie mówię, od kilku lat więcej już meczów Ekstraligi można również obejrzeć, czy na internecie, czy w telewizji, więc myślę, że na pewno trzeba będzie na to poczekać, ale myślę, że z biegiem lat troszkę się rozwinie, ale no nie możemy też porównywać się do męskiej piłki nożnej. Ja też jestem nowy w tym środowisku. Całe życie związany byłem, jestem jako zawodnik, jako trener w piłce męskiej, natomiast no od roku jestem tutaj z dziewczynami. Jak się trenuje chłopaków, a jak się trenuje dziewczyny? Nie trenuje się inaczej. Dziewczyny, ja jestem pod wielkim ich wrażeniem, ich zaangażowania, ich podejścia. Nie tylko dziewczyn z Żywca, ale w ogóle piłkarek. Czasami tego, wydaje mi się, brakuje chłopakom. Pewnie, że obciążenia muszą być dobrane do płci żeńskiej. Pytała pani o kontuzję. Kontuzje to jest zmora. Szczególnie narażone są stawy kolanowe, ale to właśnie wiąże się z budową anatomiczną kobiet. Myślę, że jest ciekawsza piłka, bo jest taka nieprzewidywalna niż u mężczyzn. O, a na czym polega ta nieprzewidywalność? Dziewczyny są inne z charakteru, są bardziej zawzięte, bardziej może bojaźliwe nieraz też na boisku, ale... Ostrożniejsze jesteście? Myślę, że chyba właśnie bardziej ta zawziętość i taka agresywność jest u nas niż u mężczyzn. Aleksandra Komosa, pozycja bramka. Ty drobna jesteś jak na bramkarkę. Nie, myślę, że warunki mam może nie najlepsze, 1,70 m wzrostu, ale z naszej drużyny myślę, że jedna z wyższych. I chyba najtwardsza, no bo tak dostać piłką... Trudno powiedzieć, to wszystko zależy od techniki tak naprawdę i doświadczenia. Czemu nie siatkówka, to jest taki kobiecy sport drużynowy? Tak, siatkówkę też lubię, zresztą mam instruktora z piłki siatkowej, ale piłka nożna dlatego, że koleżanka kiedyś zaproponowała, że może pójdziemy na taki trening, bo jest taki pan, czyli nasz później trener, który chce założyć drużynę. No i tak się zaczęło, bo się spodobało. Miałam może 11 lat, więc wiele lat temu. Dzisiaj jest to sposób na życie. Karolina Gruszka, gram na pozycji lewego obrońcy. W piłkę nożną gram od 14 roku życia, więc dokładnie już 11 lat. Piłka nożna, dlaczego? Ponieważ dużo czasu w dzieciństwie spędzałam z moją babcią. Babcia od małego dawała mi piłkę pod nogę po prostu i tak się zaczęło już na podwórku. Później miałam dużo po prostu kolegów swoich. Fajnie było móc okiwać chłopaków na podwórku. Na podwórku tak, rzeczywiście, bo w treningach rzadko mi się to zdarzało ze względu na moją pozycję, ale podwórkowe zawody jak najbardziej, było to przyjemne. Marzenie sportowe? Myślę, żeby jak najlepszą pozycję miejscową zająć w Ekstralidze. Powołanie do kadry, dziwnie to zabrzmi, ale ze względu mojego drugiego zawodu nie myślę o tym już w ten sposób. Piłka jest to pasja. Zdradzisz, co robisz zawodowo? Tak, jestem nauczycielem wychowania fizycznego, pracuję w szkole podstawowej. Dziewczynki garną się do piłki, twoje uczennice? Tylko ze względu na to, że pani gra. Te, które mnie znają, chcą też zobaczyć, jak to jest. Niektóre nie wiedzą, że dziewczynki grają, chociaż częściej, już coraz częściej się spotyka, że dziewczyny, które już gdzieś tam pogrywają. Grupa, nie grają ze zmianą, drugi raz zmiana. No, widać. Słychać, że trening na hali. Magda Karczewska jeszcze w żywcu na rynku, otoczona naszymi słuchaczami. Tak, bo tak przerwaliśmy brutalnie Marysię. Marysia chciała jeszcze kogoś pozdrowić na zakończenie. Ja chciałabym jeszcze pozdrowić moją ciocię Agatkę w Anglii i moją mamę, która jest teraz w pracy. Pozdrawiamy mamę i zapraszamy po 18.30, prawda? Jeszcze jedno łączenie. Tak jest, dokładnie tak. Do żywca jeszcze wrócimy. Na program zaprosił sponsor Wróbek, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Wróbek, your bodyguard. Tak jest, już w studiu Paweł i Krzysztof i piosenka, pierwsze miejsce z biegowej listy. Lux Torpeda. Wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. I wysportowani, zahartowani. Paweł Januszewski, witam cię. Dzień dobry, witam. Krzysztof Łoniński, witam cię. Dzień dobry. Zanim pobiegamy, posłuchajcie, impreza odbywa się każdego roku w żywcu. Czy byście wzięli udział? Największa atrakcja, jaka jest na tym święcie siana, to rzut kosą na sztorc. Wiecie, tak jak kosynierzy mieli przekute, tak my też zrobili. No i tak jak oszczepem, tak i rzuca się tą kosą, jedno trzeba uważać. Kto by to był chętny, to zapraszamy, no ale trzeba chynąć więcej jak 30 metrów, bo taki rekord już od 3 roków. Panie też startują? Też startują, ale poza konkurencją, jako że dla nich jest szukanie igły w stogu siana, to taka osobna konkurencja typowo kobieca. Ale to nie są takie igły, nawet cerówki, prawda? Nie, nie, nie, to takie mamy specjalnie przygotowane patycki, bo jakby były igły, to by się pokuły po paluskach, a to szkoda kobitek, niech se tam mają całe. Rzut kosą na sztorc 30 metrów, Paweł? Zapytaj ile kotletem. Słuchajcie, okej, teraz jest pytanie, ile waży taki? Taka kosa, no bo tam... Może być troszkę cięższa niż oszczep. No okej, no to 30 metrów, to myślę, że tam oszczepnicy nie przyjechali. To prawda, ale naprawdę fajne święto, to się zawsze odbywa w Żywcu, bodajże pewnie jak kosa, to jak są sianokosy. O. Piszemy się na to w każdym razie. Tak jest. Ty potrafisz kosić, bo biegać wiem, że potrafisz, a z koszeniem to cię nie widziałem. Ja ciebie też nie. Ja potrafię kosić. Ale potrafi igłą cerować. Widziałem go w akcji. Stogusiana szczególnie. Świetnie też szyję overlockiem. No to co, zaczynamy. Od niedawna w kinach można oglądać dokument pod tytułem Biegacze w reżyserii Łukasza Borowskiego. Film opowiada historię trójki biegaczy ultramaratończyków. Jedną z bohaterek jest ambasadorka marki Brubek, Agata Matejczuk, z którą porozmawialiśmy. Film jest o biegaczach, o ludziach, o ich codziennym życiu, przygotowaniach i o biegaczach ultradystansowych. Ty jesteś jedną z bohaterek, jest was troje, tak? Tak. Dlaczego warto obejrzeć ten film? Dlaczego ten film powinni obejrzeć nie tylko biegacze, twoim zdaniem? Myślę, że pokazuje on nasze życie, takie od podszewki, czyli wszystko, całe życie rodzinne, pracę też, także umiejętność gospodarowania czasem i że można, jeżeli się chce. Co było takiego pozytywnego, a co trudnego podczas kręcenia zdjęć do filmu? Trudnego było przystosowanie się, obycie się z kamerami, bo to było chyba najtrudniejsze na początku. Wszyscy byli, operatorzy byli bardzo delikatni, także naprawdę nie wchodzili nam mocno z butami. Co było fajne, jak już się przyzwyczailiśmy, nie przeszkadzała nam kamera. Fajnie na trasie było, ktoś z nami był, można było się powyżalać na temat trasy, tego co się z nami dzieje, pośmiać się, fajnie było. A operatorzy podczas twojego biegu uczestniczyli w tym biegu? I tak i nie. Były momenty, które były kręcone z samochodu, było kilka ekip, oni się zmieniali, ale też uczestniczyli normalnie w biegu. Był jeden taki Michał Kenijczyk. Najwięcej pokonał ze wszystkich operatorów i naprawdę zrobił sporą część trasy. Czy kamera towarzyszyła wam tylko w czasie treningów i startów, czy także w prywatnym życiu? Przede wszystkim w prywatnym życiu. A twoje prywatne życie to nie tylko bieganie? Nie, to rodzina, trójka dzieci, dom, mąż, praca zawodowa. Jak tobie się udaje godzić te wszystkie sprawy? No dodajmy, że ty nie jesteś zwykłą biegaczką, która sobie truchta dyszki. Dyszek nie lubię, zaznaczam to zawsze. Są za szybkie i no nie grają mi. Jak sobie radzę? Każde dziecko uczyło mnie coraz lepszej organizacji czasu. Także myślę, że przy trójce już doszłam do takiej, myślę, że niezłej perfekcji. A czym jest dla ciebie bieganie ultramaratonów, bo ty jesteś ultramaratonką? Przekraczaniem własnych granic, docieranie do granic możliwości. Co jest z tym fajnego, co jest z tym ekscytującego, dlaczego to robisz, bo, no bo to jest ocieranie się często o granice zdrowia czy nawet życia. No fascynuje nas to przekraczanie własnych granic. No i widoki, no, szczerze mówiąc widoków nie widziałam na trasie, widziałam je dopiero na filmie. Masz takie chwile, że masz zamiar rzucić to wszystko w diabły, czy to cię nakręca do życia? Na samych biegach. Jak już mnie dopada kryzys, no to już na ogół mówię, że już nigdy więcej. Ogólnie z bieganiem kończę, bo po co się tak męczyć. Ale nie, to nakręca, naprawdę. Wraca się i już się szuka jakiegoś biegu, coś co można, coś fajniejszego zrobić, wymyśleć. Czy ty już byłaś w kinie, widziałaś film? Tak, widziałam go 2 razy. No i jak oceniasz samą siebie? Trudno jest oceniać samą siebie. Nie, no myślę, że całkiem pozytywnie jesteśmy tam sobą wszyscy. Ja też jestem sobą, także... jest okej. I tak sobie myślę, Paweł, że ten film jest dowodem na to, że ludzie sztuki, filmowcy dostrzegli, jak liczną, jak ważną grupą w naszym społeczeństwie są już biegacze. Tak, kolejny film, który już wchodzi teraz do kin, czyli najlepszy o Jurku Górskim, naszym polskim triatloniście. Naszym przyjacielu, który pokonał wiele barier. Warto obejrzeć. Teraz tak się zastanawiam w kontekście tego, jak brzmi samotność średniodystansowca, czy długodystansowca. Już nie brzmi, bo tylko kamera może być wszędzie, jest już teraz wszędzie. Zapraszamy do kin na film Biegacze, zapraszamy też do kin na film o Jurku Górskim. W ten poniedziałek już jest premiera. Wiecie, ja pamiętam, że jednak największa promocja biegania to był ten słynny film, jak Zamachowski ucieka przed 2 zamowcami. Pamiętacie? Mhm. Tego nie pamiętam, ale chyba film Rydwany Ognia. To jest film, który zresztą muzyka często towarzyszy imprezom biegowym i chyba jak biegacze myślą o jakimś filmie o bieganiu, to są chyba wciąż Rydwany Ognia. Czekamy w takim razie na polskie Rydwany Ognia. A teraz zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania Garmin Forerunner 230, czyli profesjonalny zegarek biegowy. Dołączamy do niego książkę biegową pod tytułem Bieganie metodą Galloway'a. Cieszę się dobrym zdrowiem i doskonałą formą. To przede wszystkim pozycja dla początkujących biegaczy. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Proszę ułożyć ciekawe wyrażenie z wyrazami bieganie i film. Na propozycję czekamy pod numerem SMS 73533. Koszt SMS to 3,69 zł. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej. Rozwiązanie konkursu po godzinie 17:40. Jak zwykle na koniec, Paweł, zapraszamy przede wszystkim na biegi niepodległości w całym kraju. Tak jest. Skoro mówimy o filmie, to powiedzmy o biegu filmowym Wałczu, a jak mówimy o Wałczu, to po raz pierwszy w Wałczu będzie również rozgrywany bieg niepodległości, także mieszkańców Wałcza między innymi zapraszamy na ten bieg. Przypominam, że od 20 listopada rusza nasza akcja Biegam, bo lubię nocą, czyli już nie tylko się spotykamy na stadionach, ale w miejscach, gdzie o godzinie 19, na przykład 19:20 można pobiegać, także serdecznie zapraszamy. I zapraszamy na bieg już mikołajkowy, bo rozpoczynają się biegi mikołajkowe 3 grudnia w Policach. Nasi trenerzy akcji Biegam, bo lubię z Polic organizują świetny bieg, także serdecznie zapraszamy do Polic. I jeszcze kącik biegania na orientację. Sezon biegaczy z mapą właściwie się zakończył, choć tu i tam przez całą późną jesień i zimę rozgrywane będą zawody treningowe. Jest impreza, na którą mimo słabej pogody przyjeżdżają zawodnicy z całej Polski. To górskie ekstremalne zawody na orientację, trochę nietypowe. Trwają 2 dni. Rywalizuje się tu parami. Mapy są w skali 1 do 40 tysięcy, a trasy mają długość około 23 do 35 kilometrów. Nie licząc przewyższenia, to naprawdę góry. Impreza w środowisku orientalistów, tak mam napisane, kultowa. W tym roku stanie na starcie blisko 200 zespołów, a impreza jest rozgrywana po raz 16. Odbędzie się w ten weekend w Krynicy. Jesteś doskonale zorientowany. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Zaraz wyciągnę z kieszeni mapę. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. A teraz już czas na skrót najważniejszych informacji, czyli Artur Ewertowski. Polska zwiększy liczbę żołnierzy w Afganistanie. Władze zadeklarowały to w czasie spotkania ministrów obrony krajów NATO w Brukseli. Podobne deklaracje miało złożyć 26 innych państw członków sojuszu. Minister obrony Antoni Macierewicz przypomniał, że Polacy są wysyłani do Afganistanu, aby szkolić miejscowe siły. Nasze uczestnictwo w Afganistanie ma charakter niebojowy. To są wojska, które wspierają instytucje cywilne i wojskowe afgańskie, trenują, chronią, ale same w działaniach bojowych nie biorą udziału. Polska zadeklarowała zwiększenie kontyngentu z 200 do 300 żołnierzy. Decyzja czeka na podpis prezydenta. Ponad 3,5 godziny trwała dyskusja o przyszłości hodowli zwierząt futerkowych w Polsce. Podczas sejmowej komisji rozmawiali o tym nie tylko posłowie, ale i przedstawiciele branży oraz obrońcy praw zwierząt. Daniel Chmielewski, prezes Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych, zwraca uwagę, że zmiany będą dramatyczne dla hodowców. Większych hodowców ma ogromne kredyty. Zainwestowaliśmy ogromne pieniądze, bo widzieliśmy przyszłość w tym. Szefa Fundacji Viva, Cezarego Wyszyńskiego, zmiana przepisów cieszy. W ogóle przemysł do tej pory nie brał właśnie tych strat i tych ujemnych konsekwencji, takich właśnie jak niszczenie środowiska przez uciekające norki, obniżenie komfortu życia lokalnych społeczności, obniżenie cen gruntu. A projekt zakłada także ograniczenie uboju rytualnego, zakaz występów zwierząt w cyrkach, obowiązkowe czipowanie psów czy uwolnienie psów na posesjach z łańcuchów. Nowelizację przepisów przygotował PiS. A rekordowa frekwencja na krakowskim lotnisku. Dzisiaj obsłużono tam 5-milionowego pasażera. Okazała się nim pani Joanna, nauczycielka akademicka z Krakowa, która leciała do Włoch. Jestem bardzo mile zaskoczona i jest to bardzo przyjemna niespodzianka. Teraz jadę do Wenecji, lecę do Wenecji. Krótki urlop, wykorzystując najbliższe wolne dni. Włoszek Radosław, prezes zarządu Kraków Airport. Po raz pierwszy krakowskie lotnisko osiąga tą granicę 5 milionów. Bardzo się cieszymy. W 2015 i 2016 roku w Kraków Airport obsłużonych zostało ponad 4 miliony pasażerów. Tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Ekonomia w trójce. Patrycjusz Wyszka. Dzień dobry. Komisja Europejska podnosi prognozy dla Polski. Wzrost gospodarczy ma wynieść w tym roku 4,2%. Wcześniejsze majowe prognozy ekonomistów z Brukseli były niższe o 0,7 punktu procentowego. W przyszłym roku wzrost PKB ma wynieść według Komisji 3,8%. Gdyby udało się osiągnąć w tym roku prognozowane w Brukseli tempo wzrostu gospodarczego, Polska byłaby 7. pod tym względem krajem spośród 28 państw Unii Europejskiej. Polska w strefie euro? Jeszcze nie teraz. czas. Premier Beata Szydło przekonuje, że choć Euroland wyszedł z kryzysu, Warszawa musi mieć pewność, że przyjęcie wspólnej waluty przyniesie korzyści obywatelom. Przystępując do Unii, Polska zobowiązała się wprowadzić euro, jednak w obliczu wielu znaków zapytania dotyczących jego funkcjonowania krok taki byłby obecnie przedwczesny. Dla wszystkich powinno najpierw stać się oczywiste, że Polska będzie się z euro rozwijała szybciej niż obecnie. Szefowa rządu przemawiała podczas Forum Polityki Zagranicznej na Zamku Królewskim w Warszawie. Ropa najdroższa od ponad 2 lat, od maja 2015 roku. Za baryłkę ropy typu Brent trzeba dziś płacić ponad $64. Z danych łódzkiego biura maklerskiego Reflex wynika, że w ciągu ostatniego tygodnia benzyna i olej napędowy podrożały o 8 groszy za litr. Na dodatek, jak twierdzi analityk biura Rafał Zywert, to nie koniec podwyżek. Średnie ceny benzyny 95-oktanowej w kraju mogą przekroczyć poziom 4,80 zł, natomiast za diesla w najbliższym czasie średnio w kraju zapłacimy około 4,60 zł. Na razie stabilne pozostają ceny autogazu. Średnio za litr tego paliwa trzeba płacić 2,15 zł. To nie koniec informacji o podwyżkach. W przyszłym roku mogą wzrosnąć także ceny energii elektrycznej. Jak podkreślił Marek Wadowski, wiceprezes spółki Tauron Polska, przyczyną podwyżek mogą być wyższe ceny uprawnień do emisji CO2 oraz koszt paliwa istotnego dla polskiej energetyki. Wzrost cen może zostać jednak ograniczony przez otwarcie nowych bloków w elektrowniach. Można powiedzieć, większa dostępność energii elektrycznej na rynku w tym sensie, że mamy oddanie do użytku Kozienice, mówię w najbliższych latach, Kozienice, Opole czy też Jaworzno. Także tutaj akurat ciężko jednoznacznie przesądzić, jakie te ceny będą wyglądać, natomiast wydaje nam się, że one powinny być wyższe niż w tym roku. To wreszcie należą się Państwu dla równowagi informacje o jakichś spadkach cen. Tańsze były dzisiaj na warszawskiej giełdzie akcje. Kluczowy indeks WIG20 stracił sporo, 1,4%. Indeks szerokiego rynku, czyli WIG, 1,7% na minusie. Tańsze także waluty. Euro kosztuje 4,23 zł, dolar po 3,64, frank szwajcarski teraz kosztuje 3,65, a za 1 funta trzeba płacić 4,77 zł. Ekonomia w Trójce powróci o 18.45 na audycję. Bardzo ważny projekt. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. I prognoza pogody, jak zwykle dość monotonne informacje prezentujemy Państwu od kilku dni, bo zachmurzenie całkowite w Polsce, tu i tam przejaśnienia, opady deszczu lub mrzawki. Temperatury dziś w nocy od 1 stopnia na północnym wschodzie do 6 stopni na południu, jutro bez zmian. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dicen que por las noches... Artur Rojek opowiedział niedawno zgromadzonym w studiu imienia Agnieszki Osieckiej słuchaczom Trójki o swej najnowszej koncertowej płycie, nagranej w katowickim Nostrze. Już, już, już na twarz nakładam loga, wylą mi się słowa. Zapraszam na retransmisję tego wydarzenia w najbliższą sobotę od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. Tylko w sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu LED TV Philips 43 cale Smart wbudowane Wi-Fi za 1299. Laptop Kiano, procesor Intel za 349. Pralka Indesit klasa A+++ za 799. W sklepach euro i na euro.com.pl. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm.

Tu Trójka za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się. Protest głodowy się nie skończył, ale konflikt wokół nakładów na służbę zdrowia trwa. Lekarze grożą wypowiadaniem klauzul opt-out, które zezwalają im na pracę dłuższą niż 48 godzin w tygodniu. Wczoraj w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie 100 lekarzy wzięło urlop na żądanie. Odwołano planowe zabiegi. Podobnie zrobili medycy ze szpitala w Grudziądzu, a z nami dwóch lekarzy. Wiceminister zdrowia dr Marek Tombarkiewicz i dr Daniel Łuszczewski z Porozumienia Rezydentów OZZL. Witam panu w Trójce. Panie doktorze, to pytanie do doktora Łuszczewskiego. Ilu lekarzy posłuchało państwa apelu, ale także apelu Naczelnej Rady Lekarskiej, by wypowiadać klauzulę opt-out? To jest tak, że ten proces trwa. Tak naprawdę dajemy sobie czas do końca listopada. No ale pewnie jakieś informacje już państwo mają. Według naszych szacunków będzie to dotyczyło około 60% rezydentów do 70% w porywach. Tyle według naszych szacunków 60% to jest kilka tysięcy osób. Kilkanaście tysięcy osób. Tak, u nas jest prawie 20 tysięcy jako rezydentów i około 60% zamierza wypowiedzieć tę klauzulę opt-out. Czy ten apel dotyczy także specjalistów i czy mają państwo takie informacje, że także specjaliści wypowiadają tę klauzulę? Czy raczej to są rezydenci tylko? Znaczy specjaliści są w większości przypadków zatrudnieni na troszeczkę innych zasadach w szpitalach, bo pracują na kontraktach, więc ich bardziej dotyczy apel Naczelnej Rady Lekarskiej o, czyli mówimy tylko o rezydentach. O ograniczenie tego czasu pracy. Panie doktorze, czy jest zgoda w państwa środowisku co do formy tego protestu? Czy też państwo są podzieleni? Jest jakaś dyskusja? Czy aby to była najlepsza forma, aby pokazywać swój sprzeciw? Znaczy, to jest tak, że to wypowiedzenie tej klauzuli to nie jest działanie takie nagłe. My od 2 lat tak naprawdę nagłaśniamy problem, mówimy, pukamy do wielu drzwi. Przypomnę, rezydenci działają od 2 lat. Zaczęło się za czasów ministra Marka Zembali, jeszcze za czasów poprzedniej ekipy. I tak naprawdę krok po kroku eskalujemy te nasze działania, żeby dotrzeć do samej góry, do osób odpowiedzialnych za tę sytuację. Zaraz samą górę zapytamy o tę sytuację. Był pan wczoraj w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie? Nie, ja byłem wczoraj siebie w pracy. A rozmawiał pan z kolegami, którzy nie przyszli do pracy, ale być może byli tam na miejscu w ramach tego dnia bez lekarza? Jeszcze nie miałem okazji nadrobić zaległości z wczoraj, także... A będą takie kolejne protesty w takim razie? To była akcja głównie lekarzy ze specjalistów, bo to trzeba podkreślić, że szpital pediatryczny stanął w cudzysłowie raczej nie w wyniku nieobecności rezydentów, tylko w wyniku nieobecności specjalistów. I to było działanie oddolne, o którym my się dowiedzieliśmy jako porozumienie dzień wcześniej tak naprawdę, więc... No ale rozumiem, że państwo popierają ten protest, tę formę protestu w szpitalu. Tak, to jest kolejny krok tak jakby eskalacji naszych Panie działań. Panie ministrze, jak pan to ocenia? Te formy protestu i te apele. Państwo, tak, żebyśmy pewne rzeczy usystematyzowali. Rezydentów jest około 17 tysięcy, nie 20, więc ta skala nawet 60% to nie będzie kilkanaście tysięcy lekarzy, tylko mniej. Natomiast już nie wchodząc w tego rodzaju wyliczanki, jest to oczywiście duży problem. Natomiast miejmy świadomość, że na taką grupę rezydentów jednak druga podstawowa grupa lekarzy, na których opiera się system ochrony zdrowia w Polsce, to są około 140 tysięcy czynnych zawodowo lekarzy. Oczywiście każdy ma prawo wypowiedzieć klauzulę, która została wprowadzona po wejściu Polski do Unii Europejskiej jako ustawowe ograniczenie tej dobrowolnej tak naprawdę pracy w większym wymiarze. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że jednak zarówno protest głodowy jako sposób walki o większe zarobki, jak i taki rodzaj szantażu ze strony lekarzy też jednak w kontekście wyższych zarobków jest niewłaściwy, bo to jest ograniczanie dostępu pacjentom do doświadczeń. Lekarze rezydenci mówią, to jest jeden z ich postulatów, jeden lekarz, jeden etat. Pan jest anestezjologiem. Wielokrotnie pan dyżurował. Pamięta pan swój najdłuższy dyżur w życiu? Znaczy nie wiem, czy jest się czym chwalić, ale mój rekord to 13 dyżurów pod rząd, czyli 13 dób spędzonych w różnych miejscach, bo jeździłem i w karetce na izbie przyjęć w oddziale anestezjologii i dezynterapii. Oczywiście teraz już bym tyle siły nie miał, ale... Jak podaje Państwowa Inspekcja Pracy, lekarze rekordziści pracują po 175 godzin tygodniowo. Pamiętamy przypadki lekarzy, którzy umierali z przepracowania. Teraz minister Radziwiłł mówi, chcę powiedzieć, że wezwania do redukcji pracy, zwłaszcza lekarzy, uważam za skandaliczne i haniebne. Jak pan ocenia te słowa? Znaczy, tak powiedziałem, no uważam, że ograniczanie dla pacjentów dostępu do świadczeń, a do tego to się sprowadza, czyli tak jak wczoraj ten dzień protestu w szpitalu dziecięcym, to jest ograniczanie właśnie pacjentom dostępu do świadczeń, do zabiegów planowych w kontekście walki o wyższe zarobki jest niewłaściwe. Jak najbardziej jest to zły sposób na dochodzenie do No ale 175 godzin zarobków. Tygodniowo to też zdaje się sytuacja ale dlatego oczywiście mówię, że każdy ma prawo samodzielnie decydować o tym, w jakim wymiarze pracuje i tego rodzaju praca Panie jest ministrze, po prostu niebezpieczna dla pacjentów. Jeśli pan pozwoli, to jeszcze jeden cytat z ministra Konstantego Radziwiłła, który w Krynicy w tym roku mówił tak, nikt nie jest zobowiązany do pracy ponad siły. Może lekarze rezydenci czują, że to 48 godzin tygodniowo to jest wystarczająca ilość godzin pracy, które oni mogą spędzać na początku swojej kariery zawodowej w szpitalu. Oczywiście tak, natomiast należy pamiętać, że okres rezydentury, czyli tak naprawdę zdobywania wiedzy, wiedzę zdobywa się w sposób jak najbardziej praktyczny w zawodzie lekarza i odpowiednio dużo czasu należy poświęcić na pracę w momencie zdobywania specjalizacji. Tak jak powiedział pan doktor, lekarze specjaliści w większości pracują w inny sposób, inaczej są zatrudnieni, więc oni inaczej do tego podchodzą. No a każdy musi oczywiście mierzyć swoje siły i tak dostosować ilość pracy, żeby to było bezpieczne dla niego i dla pacjentów. Panie doktorze. Walka o wyższe zarobki poprzez ograniczanie dostępu do świadczeń dla pacjentów jest niewłaściwą metodą. Odbieram zapowiedzi, że lekarze będą pracować mniej jako uderzenie w podstawy etyki lekarskiej. Nie ma pan tutaj problemu z tym, że pana koledzy no jednak odchodzą od łóżek pacjentów, dzieciom nie przeprowadza się w terminie zabiegów, muszą przychodzić w inny dzień. To jest kłopot, to jest dodatkowy stres. Zanim odniosę się do tak zwanego nie odchodzenia od łóżek, ja bym chciał zaznaczyć, że cały protest nie toczy się o pensję, bo to jest kwestia absolutnie drugo, jak nie trzecio czy czwartorzędna. Nam tak naprawdę chodzi, głównym postulatem jest podniesienie nakładów na ochronę zdrowia, bo jesteśmy w ogonie Europy aktualnie według... To wiemy, panie ministrze. Tak, i to... jeszcze nie panie ministrze. Panie doktorze. Nie, dlatego nie chciałbym, żeby cała działalność rezydentów była, czy innych zawodów medycznych, bo one również się łączyły, była sprowadzana na tory pensji, bo to jest kwestia naprawdę... Ale wróćmy do tej formy protestu, bo akurat z tym mamy teraz do czynienia. Jak pan ocenia? Nie ma pan problemu z tą formą protestu? Bo jednak, no umówmy się, cierpią także pacjenci. W mojej ocenie wygląda to tak, że stany nagłego zagrożenia zdrowia bądź życia to w ogóle bezdyskusyjnie za każdym razem są zaopatrywane i myślę, że tutaj nie będziemy się spierać z panem ministrem ani z nikim, bo to jest podstawa. Co do ograniczenia czasu pracy, prawda jest taka, że lekarz biegający z jednego dyżuru na drugi dyżur tak naprawdę w lwiej większości przypadków nie po to, żeby sobie dorobić, tylko po to, żeby załatać braki kadrowe, które są straszne. Mamy tylko tak naprawdę 2,3 lekarza na 1000 mieszkańców, czyli jesteśmy na samym końcu, jeśli chodzi o liczbę lekarzy w Unii Europejskiej, więc to nie jest tak, że my tam gonimy do drugiej czy trzeciej pracy, żeby sobie dorobić, tylko żeby załatać te braki. A przez to jesteśmy przemęczeni, popełniamy więcej błędów, nie mamy już nawet siły, żeby wykazać jakąś empatią względem pacjenta, który jest chorym człowiekiem, który jej potrzebuje, więc ograniczając pracę do tych 48 godzin, na tych pacjentach, którzy się dostaną, panie bo doktorze, na tyle pozwala system, jeden, się skupimy jeden, tak, jak jeden ważny cytat z dnia dzisiejszego, to są słowa Stanisława Karczewskiego, marszałka Senatu, nie oszukujmy ludzi, nie oszukujmy Polaków, że to jest apolityczny protest, że to jest protest, który nie dotyka pacjentów. Jak pan by skomentował te słowa? Ten protest był i zawsze będzie apolityczny. To, że ten protest nie jest tak naprawdę przeciwko panu ministrowi Radziwiłłowi, przeciwko pani premier, czy przeciwko rządowi, czy przeciwko aktualnemu obozowi władzy, w żadnym wypadku. My za każdym razem podkreślamy, że aktualna sytuacja w ochronie zdrowia, z którą mamy do czynienia, to jest wynik zaniedbań kilkunastoletnich, więc to była bezczynność wielu ekip rządzących, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, także w żadnym wypadku chcielibyśmy się odnieść odciąć i za każdym razem to robimy, protest nie jest polityczny. To, że siłą rzeczy rozmawiamy z politykami, bo to oni tak naprawdę decydują, jak wygląda rzeczywistość u nas w kraju, również w ochronie zdrowia, i że zostało to wykorzystane przez opozycję do tak naprawdę eskalacji problemu i budowania swojego kapitału opozycja politycznego. Opozycja eskaluje problem, tak? Opozycja chce zbudować swój kapitał polityczny na tym, że my staramy się naprawić, tudzież zmienić rzeczywistość polskiej ochrony zdrowia i tak naprawdę my dobrze, się od tego odcinamy. Dobrze, zapytam, czy toczy się jakiś dialog z rządem, z Ministerstwem Zdrowia, bo ten protest się przedłuża. Mieliśmy głodówkę, teraz mamy protest, który uderza jednak w pacjentów w tej czy innej formie. Kiedy to się, panowie, skończy? Znaczy, ja chcę zwrócić uwagę, że w tym tygodniu w Sejmie rozpoczęło się procedowanie ustawy zwiększającej nakłady do 6% PKB, czyli do idącej w kierunku spełnienia tych żądań. Jeżeli założymy, że podstawowym żądaniem jest wzrost nakładów, to teraz się to dzieje, więc jakby spełniamy te oczekiwania. Oczywiście możemy się różnić, różnimy się co do dynamiki tego, ale pamiętajmy, że to są opóźnienia nastoletnie, więc też nie można żądać, żeby z roku na rok, żeby w ciągu 3 lat ten wskaźnik PKB przeznaczonego na zdrowie wzrósł do 6%. Natomiast wielokrotnie też chcę tutaj sprostować, wyjaśnialiśmy, że ten współczynnik liczby lekarzy to nie jest 2,2, tylko 3,5. Co nie samo w sobie jest tylko sprostowaniem, natomiast to oczywiście nie świadczy, że lekarzy nie brakuje, bo oczywiście lekarzy brakuje. Panowie, i zwiększamy znacząco nabór na studia lekarskie. To jeszcze na koniec ciekawostka ze świata. Rozmawiam z polskim lekarzem pracującym w Szwecji i tam lekarze mają zakaz pracy ponad etat, brania nadgodzin, czyli w szpitalu spędzają 40 godzin plus 5 godzin. To jest przerwa godzinna obiadowa, no razy 5 dni. Wychodzi 45 godzin spędzonych w pracy. Młodzi lekarze w Polsce, rezydenci apelują: jeden lekarz, jeden etat. To za naszego życia może się wydarzyć? Czy raczej już naszych wnuków lub wnuków naszych wnuków? No, szanowni państwo, perspektywa dojścia do 6% to jest następne 8 lat. Chcę przypomnieć, że poprzedni rząd taką samą perspektywę w roku 2012 założył, że w ciągu 8 lat dojdziemy do 6%. Tylko nic za tym nie poszło. Za naszymi zapowiedziami. Pozwólmy, ostatnie słowo dosłownie. Idą konkretne mamy działania. Mamy 5 sekund, panie doktorze. Obyśmy doczekali takich czasów, jeden lekarz, jeden etat, bo tak naprawdę najbardziej skorzysta na tym pacjent, który będzie zaopiekowany tak jak powinien i leczony przez wypoczętego lekarza empatycznego, a to o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo panom dziękuję za tę rozmowę. Dr Daniel Luszczewski z Porozumienia Rezydentów i wiceminister zdrowia dr Marek Tombarkiewicz. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Tym razem wyruszymy w świat. Poznamy kraj, w którym żyje więcej koni niż ludzi. Spojrzymy w oczy baktrianowi i superdrapieżnikom. Spróbujemy też różowej i czarnej soli. Razem z dziennikarką podróżniczką Martyną Wojciechowską. Zagadkowej niedzieli po 9:00 zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Provident, wspierający fundację Zaczytani.org. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Tylko do piątku 10 listopada. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów AGD i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. MediaMarkt, precz z nudą. Zawsze kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastelek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Prowadzenie firmy to często czekanie na ważnego maila, na zamówiony towar, na przelew, na okazję. Jednak z Orange dla firm nie musisz czekać na świąteczne promocje, bo już teraz mamy dla Ciebie smartfony Samsung w najniższych cenach. Aż 6 modeli, taniej o 300 zł każdy. Nie czekaj. Zapraszamy do salonów. Dołącz do sieci numer 1 Orange.